United for West Compton. Come on back, man. I can see him horns. Help me. Let's keep that going. Till you fall asleep, do it. Thank you. all dance. Mr. Blackwell, how do you rate Sheila's fashion?

Mam nadzieję, że przestali się już Państwo dziwić, dlaczego Frank McComb tak chętnie jest zapraszany do współpracy i przez Stevie'ego Wondera, i przez Prince'a, czy też wcześniej jeszcze przez formację Buckshot LaFunk. A propos, posłuchajmy, jak to im kiedyś razem wspólnie gdzieś tam się nagrywało w studiu. About the future, of a heart that heals with time. Still I see in you someone I my song had words, and the words were meant for you. Tell me, when did our future end? Now I see the truth staring out a window. And love gone astray, running from herself, trying to make that it was just a dream. 'Cause when love asks of you more than you can give, you find a way to disappear. Don't you think it's strange that love can make us strangers? To be your friend, you ask too much of me. For now I need some time to be alone. Yes, alone isn't it strange to love alone? Ain't it strange to love alone? I know about the future, only time will tell if you see in me someone you before your song had words, and your words will ring true about love you left in the flames. Well, when the smoke clears and I rise, you'll see pain. a tender heart, afraid of breaking. The time for tears is yesterday. The time for my life is now. It's time to say, my heart will rise again. I will rise again. Niesamowicie śpiewa Frank McComb. Jeśli ktoś nie był na jego polskich koncertach wspólnie z Anią Szarmach, to niech żałuje. Mam nadzieję, że pojawi się niebawem. Zwłaszcza, że Polskę bardzo polubił i chce tutaj przyjeżdżać. Znakomicie mu się gra z polskimi muzykami, zwłaszcza z genialną sekcją rytmiczną Robert Luty, Piotr Żaczek. Teraz największe, jak do tej pory dla mnie, zaskoczenie muzyczne tego roku. Close, fuzzy curl up your toes. Thought you were gone, out of my life. I'm not surprised, clever disguise. But you're like a demon, want to feed in to satisfy. Realize, monkeys on my back, holding me down. Black dogs in the corner, looking up at me. Superstitious, spit three times over my shoulder. I hit the ground hard. It's you. I got the fever in me. Sneak in the dark, snuck to my bed, crawling my spine. Gone by, know how you hide, clever disguise, little time flies, is how I get by, but you're like an old friend, or an enemy, holding me down, black dogs in the corner, looking up at me. Gonna go, leave me alone. You're the fever that's me. Piękna płyta, jedno z największych odkryć muzycznych moich tego roku, Blank Project, Nene Cherry. Wynagrała dla małej wytwórni ten album, bardzo ascetyczny, łączący w sobie elektronikę, soul, trip-hop, nie wiem co jeszcze, jak zwał, tak zwał. Jest to znakomita płyta i trochę Nene Cherry powraca w tych swoich zamiłowaniach muzycznych do tych brzmień sprzed 20 kilku lat i bardzo dobrze, bo nie powinna prowadzić programów kulinarnych, ale powinna tworzyć muzykę, bo robi to rewelacyjnie. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji Czarna Noc, naszej podróży po wolnym obchodzie miasta, trafiamy do klubu, gdzie miksuje jeden z moich ulubionych polskich DJ-ów, Igor Box, czyli połowa duetu Skalpel. Miksuje fantastyczne rzeczy i to jest ostatnie party w Breslau, we Wrocławiu. Ostatnia impreza we Wrocławiu. A na niej a na niej Alarm, a później Me, Myself and I and I. Igor Box, za uwagę dziękuję. Hirek Wrona, to była audycja Czarna Noc w Trójce. I'm out.